ra kama mtoto mfame, we kimwana le na mwanya kama Sylvia Bahame, nazidi kunchanganya na umbo lako namba nane, sotako na nvutia kaa vinanda vya majani, hauna jina kubwa tu kama la Lady JD, lakini una kiuno bila mfupa kama Racy, kwa usu wako na kungea kama wa Mel D, lips echoes na po Shane Ma kama za Mary G, hips echoes itofutana za Sister Benny, napenda nusikilize wimbo alisha Keys Falling, lips lako sola wiz kama la mademwa Jolly, wapendi pesa kama fuko suluari, maumivu kuzidi sana niende wako daktari, nikinywa maji na kona kwenye glasi na chizika mamans, pako nimefika paka bass na, kama uamini bass, make it then a chupa ma, sema chichote na chuchaka minta kupa kwa, ajiri yako mie nipo tayari kufa, nafanya goi goi ya weze kubama ukuta, nafanya kibogo ya weze kutafuna mfupa, unenacha hoi kama pop star wa coca, napendaga unapoleta gakadi, na uwa rose, ninge kunyo nge kwa bia, na uwa ninge kata doors, siku slari kama hauna be good night, sendi safari kama hauna be good night, nilizaliwa ni kufanya wewe ufrat, ulizaliwa ni unifanya mimi ni frat, nilizaliwa ni kufanya ufurahi, ulizaliwa unifanya ni furahi, siku silali kama huna be good night, kwa kwenye data long time lo netaji we na mimi pens lako ni charm zaidi ya balo singizini pens niki kohozi kulificha wezi lina nguvu zaidi umeme na hali jengwi kwa smensi apendaye vingi hato shiba nyogeza jambo moja tula msingi nombo jue na kupende jo mfanye nitwe dingi sone kane fix nyingi ukane umakia ito mfame sofido kane na uyas familia kwa itagoma tusewane na kona gizani sijona zaidi yako nani jinsu livonone chakwa noma shespo chomo bani siku slide kama hauna be good night, sendi safari kama hauna be good bye, nilizaliwa li nkufanye wewe ufry, ulizaliwa li unifanye mimi ni fry, gana vigum kute, gana rahisa tu skizo kanga sum sis ni zaidi ya marafiki au vibi, napendaga unapoleta gakadi, na uwa rose, ninge kunyo nge kwa bia, na uwa ninge kata doors, siku slari kama hauna be good night, sendi safari kama hauna be good bye, nilizaliwa li nkufanye wewe ufry, ulizaliwa li unifanye mimi ni fry, nilizaliwa ni kufanye ufurahi, ulizaliwa unifanye ni furahi, siku silali kama huna be good night, sendi safari kama huna be good bye.